Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gönüllerin açılması için Hz. Musa Aleyhisselam'ın okuduğu dua. Dua Allah-u Teala'ya yalvarıştır. Bir kul, insan elinden gelen bir şeyi yapar. Yapacağını yapar. Ancak artık kul elinden gelmez bir iş. Kul daralır, sıkılır, sıkışır, aciz kalır. O anda kul aczini bilir. Yani ben acizim, bu işin üzerinden gelemeyeceğim diye. Peki kime yalvarır kul o anda? İşte kul o anda Allah'a yalvarır Celle Celaluhu. Gerçekte İslam'ı yaşamayanlar da, hatta inançları çok zayıf olanlar bile ondan da sıkıştıkları zaman, örneğin mesela bir deprem olurken ancak Allah'a dua ederler. Denizde, gemide fırtına yakalanınca ki dev dalgalar gemiyi sallama başlayınca yine Allah'a yalvarırlar. Uçakta bir arıza olsa, uçakta arıza olsa ya da hava koşulları uçağı zorlasa yine o zaman Allah'a yalvarırlar. Yani bu şu anlama geliyor ki Allah-u Teala Rabbim her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi duyuyor ve her şeye gücü yeter. Yeter. Uçaktayız, gökyüzündeyiz. Uçak sanki düşecek, uçak zorlanıyor hava koşullarında, uçak fırtınaya bir şey yakalandı, şuna buna bir şey yakalandı, arızalı uçakta. O anda dünyada, yerde, karada en üst makamdaki yakınlarımızın bize orada bir faydası olmaz, olamaz. Allah'ın gücü yeter. Genelde peygamberlerin, evliyaların, müminlerin her zaman tabi Allah'a duaları vardır. Her zaman bu acizine bilirler bunlar. Bir de bazı özel dualar vardır ki bunlar da özel koşullarda yapılan dualardır. İşte Hz. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı bu dua da özel koşulla yapılan özel duadır. Hz. Musa Aleyhisselam Mısır'da doğdu. Onun doğduğu yıl Mısır'da bulunan İsrail oğullarının çocukları öldürülüyordu. Hazreti Musa Aleyhisselam annesi yavrusunu Musa Aleyhisselam'ı gizlice doğurdu. Doğunca hiç bunun yüzüne bakmayayım da bunu Firavun'un askerlerine teslim edeyim diye düşündü. Ama içinden gelen bir duygu onu zorladı. Onu baskı altına aldı. Elde olmadan doğurdu yavrusunun yüzüne, gözüne baktı. O anda içi yandı. Ben bu yavrumu nasıl teslim ederim öldürmeleri için diye ağlama başladı ve edemedi. Her şeye kader açısından baktığımız zaman Allah-u Teala Rabbimiz Rabbül Alemin'dir. Ezelde her şeyi takdir etmiştir, belirlemiştir. Allah-u Teala neyi takdir etmişse onu yapmaya da hiç kuşkusuz tabii ki kudret sahibidir, gücü yeter. Hazreti Musa Aleyhisselam Rabbimin izniyle İşte sandığa kondu, Nineve'ye bırakıldı. Bunu Firavun aldı tabi. Hep bunlar nedir? Kaderin bir cilveleri. Allah-u Teala'nın takdirinin buradaki bir uygulamaları bunlar zamanı gelince. Hazreti Musa Aleyhisselam o anda, o zamanda en güvenli yer olan Firavun'un sarayında büyüdü. Fakat Allah'ın takdiri Celle Celaluhu delikanlı çağına gelince Mısır'dan kaçma zorunluluğunda kaldı. Yani Firavun'un kabilesinden birini istemeyerek bir tokat vurundu, o da öldü. Kaçma zorunda kaldı. Medyen'e gitti. Medyen'de Şuayb Aleyhisselam Hazretleri vardı. Peygamber diye kendisi, kavmi toplumu helak olmuştu. Yaşlanmıştı. Artık gözleri pek görmedi kendisinin de. İki kızı vardı. Koyun sütleri vardı. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın kıldığı o sebepler doğrultusunda Şuayb Aleyhisselam'ın evine gitti. Misafir oldu. Ve onun kızından biriyle de evlendi. 8 yıl ya da 10 yıl. İki rivayet var. Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kaldı. Çok çocuğu oldu. Onun da kendisinin de malı mülkü, yani koyunları oldu. Bayağı bir gelişti. Sonra izin istedi kayınpederinden, Şuayb Aleyhisselam'dan. İzin verirsen bana de, ben Mısır'a gideyim. Artık beni Firavun tanınmaz dedi. Aradan zaman geçti. Beni tanınmaz artık Firavun, adam tanınmazlar beni. Mısır'da annem var, ağabeyim, onları bir göreyim. Ablam falan, ona göreyim dedi. İzin aldı, Mısır'a gitmek üzere. Hanımını, çocuklarını, yardımcıları vardı. Koyunlara yardım eden, çok büyük koyun sürüsü vardı kendisinin. Onları da aldı, Medyen'den çıktı, Mısır'a doğru yürümeye başladılar. O dönemde tabii yürüyebilecekler. Yani koyunların ayaklarıyla yürüyerek bunlar da, öyle tır yok o zamanlar, işte kanun yok tabii, bir şey yok. Ayrıca yollar da belirli değil yollar da. Çünkü kum fırtınalarında yollar sürekli değişir yollar. Musa Aleyhisselam Hazretleri kış mevsimiydi, yola çıktı. Fakat zamanla yolunu şaşırdı çölde. Medyen Vadisi'ne gelmiş oraya. Gece oldu. Mevsim kışmış. O gece de aşırı hava soğukmuş. Hava gayet soğuk hava. Yollarına şaşırdığının farkına vardılar. Yanlış yerde olduklarını anladılar kendileri de. Yola devam etmeye güvenemediler. Daha fazla yanlış yola gitmeyelim diye. Fakat orada da geceleyemediler ama hava çok mu aşırı hava soğuktu. Allah'ın hikmeti, bir söz vardır. Kul sıkılmadan Hızır yetişmez derler ya. Öyle oldu arada. Bir taraftan koyunlar dağılıyor gecenin karanlığında koyunlar. Aşırı karanlık. Hava yağışlı, soğuk. Tabii ay ışığı yok, yıldızı yok havada. Hava gayet zifir karanlık hava. Koyunlar dağılmaya başladılar. Aşırı hava, su üşüyorlar. Bir de bunun ötesinde hanımı hamileydi. Dedi ki ya Musa, doğum sancılarım başladı, sıklaştırdı çok. Doğum çok yakın dedi. Musa Aleyhisselam iyice tabi daraldı şimdi bu arada. Koyunlara dağıldı, yanlış yoldalar, hava yağışlı, çok hava soğuk, aşırı hava soğuk, rüzgar esiyor. Hanımı doğurmak üzere şöyle dedi, biraz dedi çalışıp toplayayım da yakayım şurada da. Hiç onu ısıralım beraberce. Hem doğum da olsa burada olsun dedi. Çalışıp topladı, yığdı bunları bir yere. O zamanlar ateş yakmak için iki çakmak taşı, normal çakma beyaz taşlar birbirine böyle çarpa çırpa ateş çıkardı, tutuştururlardı. İnce çırpıları. Hazreti Musa Aleyhisselam Hazretleri de bir çalışıp topladı. En ince çırpıları ön tarafına koydu. Elini aldı iki tane çakmak taşlarını. Bunlar birbirine çarpmaya başladı. Çak çak vuruyor, vurdu, vurdu, vurdu. Halbuki yani 200 sefer vurdu mu o taşları hemen çakardı. Ateş çıkardı bundan, tutuşurdu ince çırpıları. O kadar uğraştığı halde bir türlü çakmaklar çakmadı, ateşi yakamadı. Acele ediyor, bunaldı da artık kendisi de. Hanım taraftan kıranıyor sancısından, koyun ses etraftan geliyor. Hava soğuk, çoluk çocuk üşüyorlar arada. Çok muazzam bunaldı, başını kaldırıp baktı. Tur Dağı vardı orada, hem yanı başında, sağ tarafında. Baktı, dağın üzerinde bir ateş gördü orada. Alev alev yanan bir ateş gördü. Dedi ki hanımına, yakınlarına, ben de oraya gideyim. Oradan ya ateş alıp buraya getiririm, bunları yakarız, ısınırız. Ya da yolu öğrenirim de yola devam edebiliriz, ederiz yola. Hazreti Musa Aleyhisselam çok cesurdu kendisi, güçlüydü, heybeti de kendisi. Tur Dağı'na gece yarısı çıktı. Baktı, o ateş olarak yerden gördüğü şey bir ağaç. Yemişli bir ağaç. Sanki bahar mevsimi gibi yapraklarına dökmeyen yemyeşil, taze yeşil bir ağaç yanıyor. Yanıyor ama alev alev yanıyor ama alevler beyaz ama. Kırmızı değil. Ve alevler muazzam yanıyor ama ağaç yanmıyor ama. Ağaç yanmıyor ve alevler sıcak da değil alevler de. Kendisine öyle geldi. Tabu Mersan'ın durmuş o. Onun alev zannettiği beyazlık durmuş o. İşte orada kendisine Rabbim hitap etti kendisine. Her peygamberin bir özelliği vardır. Mesela İbrahim Aleyhisselam Halilullah olduğu gibi Musa Aleyhisselam'ın da özelliği nedir? Kelimullah. Allah ile konuşan kelime anlamına geliyor. Kelimullah. Allah Teala Musa Aleyhisselam Hazretleri ile vasıtasız, yani melek girmesin, Rabbine hitap etti Musa Aleyhisselam'a. Mevlam buyurdu ki, ya Musa ben senin Rabbinim. Ene Rabbike fahla ne'aleyk buyurdu önce. Ya Musa ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar buyurdu. İndeki entel bir vadi mukaddesi Tuva. Sen dedi, mukaddes Tuva dağındasın burada. Burada ayakkabılarına basma burada buyurdu. Tabi o zaman ayakkabı değil de ondan gidiyor ama çarıktı o zamanlar. Deriden yapılan çarıktı bunlar. Rivayete göre çarıklarında bir necis madde varmış. Bunun için Mevlam ona çıkar buyurdu. İkinci rivayete göre giydiği çarık ayakkabı temizdi. Ancak Mevlam buyurdu yanına ayak bas buraya. Çünkü burası kutsal. Tur Dağı'ndasın. Burayı yanına ayak bas. Tabi yanına ayak basmada daha bir elektriklenme var. Daha cezi almak da var. Mevlam böyle buyurdu. Bir rivayete göre de fahlan ne'aleyk ne'aleyn iki papuçunu anlamına geliyor. Yani çarın iki papuçu anlamına geliyor. O anda Musa Aleyhisselam'ın akan takılan iki nesne vardı. Biri hayvanları, sürüsü, yakınları. İkincisi de hanımı doğum sanışı çekiyordu. Acaba ne oldu diye. Ki bu anlama göre de Rabbim buyurdu. İki şeyi de bırak. Onları da bırak. Takma kafana. O da Rabbim Musa Aleyhisselam Hazretleri'ne bazı mucize gösterdi. Biri şu, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın eli ateşte yanmıştı. Firavun küçükken sahindeyken. Bir türlü o zamanki tıp ilmi buna bir çare bulamamışlar. Tedavisi yoktu böyle. Mevlam buyurdu, ya Musa elini koluna sok, çıkar, çıkardı, nur gibi parladı eli. Bir şey kalmadı. Yine Mevlam buyurdu, elindeki asayı yere bırak Mevlam buyurdu. Bırak asayı yerine. Musa Aleyhisselam yere asayı bıraktı. Büyük bir yılan oldu. Sarı yılan oldu. Ejderha oldu. Vazın açtı. Sağ salıma başladı. Musa Aleyhisselam Hazretleri tabii korktu o anda. Hatta arka dönüp kaçtı. Mevlam buyuruyor. Vella müdbiren. Vella Arka dönerek kaçtı ondan. Böyle Rabbim, ya Musa, la teha, korkma. Tut onu bakalım. Tut onu bakalım. Mevlam buyurdu. Musa Aleyhisselam döndü şimdi. O yılan tutacak. Yılanam, ejderham. Ağzını açmış. Hareket ediyor. Sağa sola koşuyor. Büyük bir yılan. Tut onu bakalım. Hazreti Musa Aleyhisselam birden bir cesarete gelemedi yine. O anda hırkasını çıkardı. Eline sardı. Onu tutacak. Hırkayla. Eline bir zarar gelmesin diye birdenbire diye. O anda bir melek geri karşısına, melek gülümsedi. Ya Musa, Allah sana tut diyor yılanı, Allah'a güvenmiyorsun da hırkana mı güveniyorsun? Deyince Musa hırkasını attı hemencik. Elini yaptı, çapı dokuru yılanı ağzından tuttu. Ağzına dokunduğu anda yine yılan ağza, değneken, sop oldu yine. Kuru sop oldu yine. Şimdi genelde peygamberlerin imanları daha kuvvetlenmesi için ileride kendilerinin hazırlaması için Rabbim onlara bir şey gösteriyor bu şekilde. Eğer Musa Aleyhisselam Hazretleri bu elindeki kuru asasının değneğinin yılan olduğunu tekrar asaya dönüştü orada görmeseydi Firavun'un yanında bu mucizeyi gösterirken orada kendi korkabilirdi. Onlar Rabbim onu gösterdi bunu. Derken ona Rabbim Musa Aleyhisselam'a yani orada peygamberlik görevini verdi. Verdi Mevlam ona. Bu görevi verdi. Tabi bu görev şu anlama geliyor. O anda Hazreti Musa Aleyhisselam peygamberlik makamına, peygamberlik halleriyle hallerin o makama geldi. O makama geldi. Yoksa bir insanın peygamberlik olarak görevlendirmesi o kişinin normal hale duruşu değil ama. Kişi o anda peygamberin makamına erişiyor ama. Mesela bir insan evli olur. Evli olan kişi normal bir insan o hal evli olamaz. Evlilik makamına çıkan o kişi evlilik haliyle hallenir. İmanı, keşfi, cezbesi, aşkı, feyzesi, bütün halleriyle o hal yaşar. İşte Hazreti Musa Hazretleri de kendisine anda peygamberlik görevi verilince peygamberlik makamının halleriyle hallendi o anda. Keşfi de açıldı, ona ilim de verildi, her şekilde de verildi o anda. Tabii peygamberlikle evli arasında çok ama çok muazzam bir fark var arada. Bir evliyullah'a evlilik verilir. Evliya yine evinde oturabilir. Mağarasında yine aynı yerinde oturup Allah ile huzurda bulunabilir. Kolaydır bunlar için tabii. Gerçi onların da çok grevi ağır. İbadetleri çok, manevi görevleri de var kendilerinin de var. Nefis de cihatları da var tabii onların kendilerinin de. Ama yine de peygamber görevi yanında çok zayıf kalır onlarda. Şimdi peygamber oldu tamam oldu ama artık tabii bir görev yapması gerekiyor. Peygamberin haliyle hallendi. Şimdi ikincisi peygamberlerin görevini yapacak şimdi de. Onlar Rabbim şu görev verdi şimdi. Daha ayet 24'te 23 arasında okuyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İzheb ila firavne innehu tagâ Mevlam buyurdu. Mevlam buyurdu. İzheb git. İla firavne firavne git. Onu imana davet et. Mevlam buyurdu. Yani en zordan başlama bu. İnsanın en azgını, dönemin diktatörü, kanlı diktatör kendisi, acımasız bir diktatör kendisi, aslı kestik bir diktatör, Mevlam buyurdu, Firavun'a git. Şimdi tabii bir de buna kader açsan bakalım, Musa Aleyhisselam Hazretleri Firavun'u tanıyor ama. Yakından tanıyor kendisini de. Neden? Bebekken onun evinde, onun sarayında büyüdü bakın şimdi. Demek ki Rabbim her şeyi ezelde böyle belirlemiş. Hiçbir şey öyle rastlantı, şans diye bir şey İslam'da. İnanç yoktur böyle bir şey yoktur. Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi evinde olmadı. Firavun'un sarayında büyüdü, yetişti. Firavun'u yakından tanıyor. Firavun da kendisi tabi tanıyor tabi kendisi tanıyor. Mevlam buyurdu. İzheb ila Firavne. Ya Musa direkt ona git. İnnehu o Firavun kesinlikle tağa, tuğyanda, azgın, haddini aşan, yani sınırları aşan, haşa ben senin insana Rabbinizim diyen, bir uluhiye davet eden, kendisini putlaştıran, böyle bir azgın, kan diktatör, acımasız bir kimse, buyurdu Rabbim, ya Musa, direkt buradan Firavun'a git, onu imana davet eyle ve görevine oradan başla. Firavun'un sayından başla. Bu tabi en zor bir görev. Hazreti Musa Aleyhisselam da Ulul Azim peygamberden olduğu için bunların tabi görevleri de daha zor oluyor, daha ağır oluyor görevleri de. Kale. Dedi ki Musa Aleyhisselam Hazretleri Rabbiş Rahli Sadri. İşte dua buradan başlıyor. Burada bunu okurken burada kale istemez. Çünkü kale dedi. Yani Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Böylesi de baş anlamına geliyor. Rabbiş Rahli Sadri dedi. Rabbi. Ey benim Rabbim. Yaratan Rabbim. İşrah Sadri Li sadri, ya Rabbi benim için sadrımı, göğsümü, gönlümü, kalbime aç ya Rabbi. Genişlik ver ya Rabbi. Genişlet ya Rabbi. Daraltma ya Rabbi. Neden? Allah-u Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a ya Musa Firavun'a git, oradan görve başla deyince Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'u çakından biliyor. Nasıl acımasız bir diktatör. Kim biri kaç binlerce kişi öldüren kan diktatör kendisi. Yani gittiği anda kendisinden baş hemen kesilebilir. İdam edebilir tabi arada. İşkence edilebilir kendisine. Bunu da bildiği için Firavun da büyük etkisi vardı adı Musa Aleyhisselam'da. Onun elinde büyüdüğü için yani Firavun deyince ondaki heybet, o zulüm, karanlık haller onu da belirdi. İçi bir daraldı böyle. Yani nasıl giderim ona diye böyle. Gönlü bir daraldı, sıkıldı, ürperdi geldi kendisine. Ama görev yapması gerekiyor. Gitmesi gerekiyor. Peygamber görevi işe bağlı değil. Ya Rabbi işte ben istemiyorum, başına ver bunu. Hayır, hakkı yok kulun bana böyle. Allah-u Teala kime verirse o kişi bunu yapmaya mecburdur, zorunludur. Musa Aleyhisselam tabi bu durumu bildiği için peygamber makamına gelince ne istedi? Kale şun dedi. Rabbiş rahli sadri. Rabbim dedi. Beni yaratan Rabbim göğsüm aç. Burada göğüs neden? Çünkü her şey göğüste. Her şey. Göğüs nedir? Bu kemikler bir kale hükmünde. Böyle. Göğüs kafesi kemikleri bir kale hükmünde. Bunun içerisinde kalp de var, ruh da var, hafi var, ahva var, sır var, gönül de var içerisinde bunlar. Hepsi bunun içerisinde bunlar. Bu bir kale içerisinde bunlar. Ya Rabbi benim göğsümü aç, gönlümü aç, genişlet ya Rabbi. Bana darlık verme, korku verme gönlüme Firavun'a karşı, aç gönlümü diye Allah dua etti. Tabii bu dua Kur'an-ı Kerim'de olduğuna göre her Müslüman bunu okuyunca Mevlam o kişinin kalbini, gönlünü açar, genişletir ve Mevlam kuluna ferahlık verir. Ve dua devam ediyor. Ve yessirli emri dedi. Ve yessirli emri, işimi de benim için kolaylaştır ya Rabbi, işlerimi bana zorlaştırma dedi. Yani peygamberin görevinde önüme fazla engel çıkmasın ya Rabbi. İşim kolaylaşsın ya Rabbi. Fazla zorluğa çıkma üzerime çıkmasın. İşimi bana kolaylaştır ya Rabbi. Ve üçünü şunu dua etti. Vahlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Vahlül halet çöz ya Rabbi. Ugdeten min lisani. Lisan dil. Dilimdeki ugde. Düğmeden çöz ya Rabbi. Ta ki yefkahu kavli, benim sözümü anlasınlar diye dua etti. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın eli yanık olduğu gibi onun dilinde de çok bayağı kuvvetlice, aşırı yakın peltilik vardı dilinde. Konuşurken bazı kelimeleri pek anlaşılmazdı. Bunun da hikmeti şöyleydi. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında bebek, çürürken evin sarayında bir gün o Firavun almış Musa Aleyhisselam'ın dizine, seviyor onu çocuk. Kendisinin çocuğu yoktu, olmadı. Allah'ın hikmeti muhterem dinleyicilerim, Nemrud'un da, Firavun'un da ve onların yolunda olanlar, ne kadar böyle İslam düşmanlığı yapan diktatörler varsa hep bunlar kısır kaldı bunlar. Bunlar çok çocuğu olmadı bunlara böyle. Firavun da çocuğu hiç olmadı kendisinin de. Yani kendisinde olmuyordu. Hanımdan değil, kendisi olmuyordu. Bunun için bir gün Hazreti Musa Aleyhisselam'ı kucağına almış, dizine oturtmuş, seviyor çocuğu. Musa Aleyhisselam tabii çocuk o anda ama ruhu başka ruh. Şöyle Firavun yüzüne baktı. Firavun'un sakalları da vardı ama keferinin de. Firavun'un sakalını yapıştı. Birkaç tane kılıç çekti, kopardı da. Firavun bunu kötüye yorumladı. Bu benim sakalımı çekti, kopardı. Zaten kuşkuluydu. Daha önce rüya görmüştü ki Beni İsrail'e kalan doğacak bir çocuk onun tahtının helakına sebep olacak diye. Rüya görmüştü. O nedenle de doğan çocuğu öldürtüyordu kendisine bence. Hazreti Musa'nın da Beni İsrail kavmından suya bırakıldığının bilincindeydi, farkındaydı. Ama hanımı Hazreti Asiye'nin böyle yalvarışlarıyla, onun istekleriyle ona dokunmamıştı. Bu defa bu çocuk Musa Hazretleri onun sakalını tutup çekince, birkaç kılını koparınca dedi ki Asiye, işte dedi, o çocuk budur dedi böyle. Yani Beni İsrail'den doğan, bak suya bırakılan ve benim helakıma sebep olacak olan çocuk budur, ben bunu öldüreceğim dedi. Kalktı, kılıcını aldı, başını kesecek. Hazreti Asiye, onun eşi, hanımı, çok da onu severdi Asiye'yi de, o da, onun da gönlü Musa Aleyhisselam'ı aşırı sevdi ama, sevdi. Dedi ki Firavun'a, bu dedi çocuk da bu dedi böyle. Bu çocuk bu dedi. Bunun aklı ermez dedi bak. E senin sakallarına bak, ne güzel dedi sakallarını, methetti. Övdü sakallarını. Yani şu sakallarını hoşuna gitti, beğendi, onun için yapıştı. İstersen dedi Firavun'a şimdi. Baktı ki Firavun ille öldürülmek kararlılığında onu görünce ona şey bir öneri sundu şimdi. Dedi ki Firavun'a, istersen dedi, bir kaba dedi, mücevher koy. Yakutta, şunlar, zümrütte falan koy bir kaba. Bir kaba dedi, ateş kollarını koy dedi böyle. Çocuğu ortaya bırakalım dedi. O anda Musa emekliyormuş kendisi. Bak bakalım dedi, eğer de mücevherlere giderse dedi, tamam o zaman öldür dedi madem. Öldürmek istiyorsun, buna kararlısın. Ama da bu çocuk bu dedi, bak dedi, ateşe gider dedi. O anda onun gönlüne öyle doğdu Allah tarafından Celle Şanlı. Firavun bu öneriye beğendi. kap getirtirdi. Her şey emrinde kendisinin. Bir kaba mücevherler kondu. Bir kaba da yanım ateş kolları kondu. Uzakta ortaya çocuk yere bırakıldı. Musa Aleyhisselam şöyle karşıdan baktı. Tabii mücevherler daha çekici geldi kendisine. Ama Cebrail Aleyhisselam kendisinin elini öbür tarafa uzattırdı. Musa Aleyhisselam ateş olan, kor olan kaba gitti. Oradan bir ateş korunu aldı. Tabii eli yandı. Eli yanınca onu ağzına götürür. Dil de yandı bu sefer. Tabii attı. Tabii ağlamaya başladı. Dedi ki Hazreti Asiye annemiz Firavun'a bak gördüm dedi böylece. Bu çocuk sahibi aklı vermiyor bunu bak dedi. Mücevher varken ateşe gitti bu dedi. Bu nedenle Firavun da bunu o anda nasıl olsa bir içine acıma duygusu geldi. Saraya hekimlerini çağırtırdı. Onun tedavisi yap bakalım dedi. O kadar uğraştılar. Elinin yanını iyi edemediler. Dili de yandı. Pelte kaldı. Biraz çok pelteli, biraz zor konuşurdu kendisi. Bunun için Hazreti Musa Aleyhisselam şimdi burada öyle dua etti. Bakınız. Üç tane burada dua var. Biri şu, Rabbiş rahli sadri. Ya Rabbi, o Firavun'a gideceğim. Onun sarayına gideceğim. Daha ondan kaçtı. Öyle mi kutu ondan zaten kaçmıştı. Dedim ki Firavun'u davet etmek Allah-u Teala'ya, imana davet etmek onu. Haşa ben Rabbinizim diyor. İlah benim diyor haşa. Başka tanımıyor Firavun. Ya Rabbi buna karşı bana dedi, göğsüme genişlik ver ya Rabbi. Dedi. Ferahlık ver ya Rabbi. Dedi. Gönlüme darlık korku verme ya Rabbi. İkincisi, işimde bana kolaylık ver ya Rabbi. Dedi böyle. Engel çıkarma. Üçüncüsü dedi, dilimdeki o ukdeyi al ya Rabbi. Pelteliği al da yefkavu kavli sözümü anlayabilsin de anlatabileyim amacımı dedi. Bu şekilde. İşte Musa Aleyhisselam Hazretleri tabi oradan Harun Aleyhisselam'a peygamberlik verildi. Oradan aşağı vadi indi. Bir de baktı ki orada hanımı doğum yapmış. Üşümemişler ama. Onlara böyle bir ısı vermişler Mevlam onlara. Sanki sıcak bir oda yatıyorlar kendileri. Doğum doğmuş orada. Çocuktan gayet sağlıklı. Yani koyunlar bir araya gelmişler. Hava açıldı. Sabah hava açıldı. Güneş çıktı, ısındı her tarafta. Mısır'a geldi. Kardeşi Hazreti Harun. Yanında büyük abisi oluyor aslında. Onunla buluşuyorlar. Beraberce Firavun'a geldiler tabi bunlar da. Geldiler. Musa Aleyhisselam şimdi kapıcılara geldi. Ben de Firavun'la görüşmek istiyorum. Tanımadı kapıcılar. Baklar ki yani öyle sıradan bir insan. Halktan bir kişi. Ne demek Firavun'la görüşmesi? O an için. İmkansız bir şey tabii. Bunun üzerine Musa'nın elindeki asayla kapıya sayın kapı bir dokununca saray bir sarsıldı. Deprem gibi oldu. Firavun dedi ne oluyor ne var? Efendim dediler, buraya iki tane kişi geldi. Fakir, gara iki kişi geldiler buraya. İşte biri eli değnekle vurdu, saraya sallandı. Gelsin bakalım böyle dedi. Tabi Musa Hazretleri içeri girdi. Ve Firavun onu tanıdı. Musa sen misin? Evet benim. Peki nereye kaçtın sen? Öyle bir hata baştan geldi dedi. Yani ölüme sebep oldum. O anda korktum, kaçtım. Ama bana şu anda Rabbim peygamberlik verdi. Rabbim bana bu görevi verdi. Şu anda Rabbim buna bana görev verdi Rabbim. Rabbim emretti. Seni o Allah'a imana davete geldim. Peki elinde bir mucizen var mı bakalım böyle bir şey? Yani boş bir iddia mı bu? Kuru bir iddia mı? Bir dayanan var mı bakalım? Bir neye dayanıyorsun bakalım? Kanıtlı bir şey var mı bakalım peygamber olduğuna dair? Elindeki asa vardı. Şöyle bir yere attı onu. Attığı gibi kocaman bir yılan oldu. Canlı. Kocaman yılan oldu. Ağzını açtı. Dişleri hepsi vardı. Kulübü hepsi tam bir yılan oldu. Her taraf oynuyor. Sağ tarafta başlayınca halk kaçtılar yanında bulunanlar. Tabii Firavun da korktu. İşte o anda Hazreti Asiye Firavun hanımı o da oradaymış. O bu mucizeyi görünce Zaten gönlü Hazreti Musa'yı seviyordu bebekliğinden beri. Bu mucizeyi görünce o anda bu arada imana geldi kendisi. İnandı ki Hazreti Musa'nın daveti Allah birdir. Hazreti Musa peygamberdi. İnandı buna. İnandı buna. Ta imana da gizli kendisi. Tabi imana nasip olmayan ki Ebu Cehiller gibi Firavunlar, Nemrutlar imana tabi gelmedi onlar da. Şimdi tabi bu konuya daha ilerisine dalmayacağım. Çünkü asıl bugünkü konumuz bu dua meselesi böyle. Yani gönlün açılması, genişlemesi için dua meselesi. Demek ki herhangi bir insanda çok daraldığı zamanlar, bunaldığı zamanlar insan der ya içim sıkılıyor, gönlüm daralıyor deriz. Deriz böylece. Gerçekte gönlü de bilemeyiz bizim böylece. Yani kalp başka, gönlü başka aslında. Yani kalp hayvanda da vardır. Yat parçadır kalp böyle. Fakat gönül aslında bir manevi bir nurdur aslında. Gönül. Ama bunu herkes bunu bilir ama. Yani kişi ne der? İşte gönlüm daralıyor çok. Gönlüm sıkılıyor. Ya da işte gönlüm istemiyor. Bir insana bir şey yapmaya zorlarlar bazen de. Belki iş cazibeli bir iştir. Paralı bir iştir. Belki de çekici bir iştir. Kişiyi bunun der de bak şöyle yapsam, böyle yapsam, bak böyle yapsam bak işte. İşte mal sahibi olursun, servet sahibi olursun, makam sahibi olursun deseler de. Ama kişi ne der? Eğer kişinin gönlü işi istemiyorsa, gönlü daralıyorsa, işte gönlüm istemiyor da eline değil böyle der. Tabi evlilik de bunun gibi oluyor. Her şey buna giriyorlar. Demek ki ne gerekiyor burada? Ama yapmamız gereken bir iş ise, tabi buradaki asıl konu burada, İslami yaşantı için. Mesela öyle insanlar var ki ters yapıyor, tepki yapıyor bunların da. Onların gönülleri de bazen namaz kılmak da istemiyor ama. Efendim işte namaz kıl, işte gönlüm sıkılıyor, işte zor geliyor, sıkılıyorum, daralıyorum, şunlar bunlar oluyor bu şekilde. Demek ki ne gerekiyor burada? Hazreti Musa Hazretleri de Firavun'a gitmek ona da zor geldi. Gönlü daraldı, gönlü sıkıldı, bunaldı o anda böyle. Gözünde Firavun heybeti büyüdü. Nasıl giderim onu dua ederim. Ben asar keser. Yani büyük bir muazzam bir yük üzerinde, bir görev. Dağlardan büyük bir görev kendisine verildi. Ama Allah emredince yapması gerektiğini tabii bilincinde peygamber tabii. İşte bize de ne yapalım? Eğer İslami yaşantıda İslam'ı yaşayamıyorsak, bunda bir zorlanma varsa, işimize bir darlık, sıkıntı varsa ne yapalım? Allah'a dua edelim. Namaz kılmayan kişi ne yapacak? Düşünecek ki, ben bu namazı kılmam lazım diyecek. İnsan başı boş mu ya? İnsan başı boş mu? Allah insanı boşuna mı yaratmış? Yine Allah'a dönecek, kul dönecek. Allah bunu bana soracak. Kişinin düşünmesi gerekiyor bunu. Namazı kılmam diye. Namazı kılmam gerek diye. İşte o zaman kişi ne yapacak? Bunu okuyacak. Rabbi şrahli sadri ve yessir emri. Rabbim aç gönlümü namaza, İslam'a karşı da bu namazı bana kolaylaştır. Tabi bunun gibi mesela bir genç kızımız da bir hanım da başını örtemiyorsa şu anda ama onun inancı ona şunu belirtir ki başımı örtmem diye inanır buna kişiye böylece. Neden? Allah bunu emredi. Emri Allah-u Teala buna. Yani örtmem lazım başımı diye. Haşa peygamberimizin eşi başı açık mıydı? Peygamberin kızın başı açık mıydı? Sahabenin başı açık mıydı? Hanımların açık mıydı başları? Tabii örtülüyor tabii böylece. Nedir bu? İslam'ın gereği budur. Allah emri budur. Ama bir hanım da bir genç kızımız da başını örtmekte zorlanıyor. Örtmek istiyor. Aklıyla, mantığıyla bunu kabulleniyor. Ama zorlanıyor ama. Gönlü daralıyor böyle. İşte çok zor geliyor kendisine. Ne yapacak? Bu duayı okusun. Çok çok okusun bana böyle. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Allah'ım ne olur aç gönlümü. Öğütünebileyim ya Rabbi. İstek içime gelsin. Bunu bana kolaylaştır ya Rabbi. Zorlaştırma diye okuması gerekiyor. Yani bunun gibi mesela zekatını veremeyen de, hacca gidemeyen de ya da kendini haramdan, günahtan sakınamayan, koruyamayan da bunu okuyacak, okuyacak bunu açılması için. Ayrıca eğer bir kişinin dilinde petelik varsa da bunu da okuması gerekiyor. Yani ya Rabbi dilimdeki petekliği de al diye. Tabi bazı petekli geçmez. Bu doğuştan olabilir. Bunu Rabbim böyle dilemiştir. Nasıl ki bazı özürlü doğumlar vardır ki ne okunsa fayda etmez tabi. Yani fayda etmek şu anlamaya geliyor. Rabbim ona şifa vermez. Allah böyle dilemiştir işte. Onun hikmetleri vardır. Kişi bunu maaşları anlayacak bunu kişi ama. Orada anlayacak kişi bunu anlayacak. Şimdi gelelim inşallah nasıl olur bu gönlün açılması, genişlemesi? Genişleyen nedir? Allah Teala buyuruyor bizim Peygamber hitaben Aleyhisselam Hazretlerine Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak buyuruyor. Habib Muhammed'in senin göğsünü açmadık mı? Kalbini açmadık, gönlünü açmadık mı gönlünü? Peygamberimizin göğsü iki sefer yarıldı. Bir çocukluğunda Hazreti Halime'nin yanında kaldığı zamana süt annesinde bir de miraca varacağı gece Peygamberimizin göğsü yarıldı, kalbi çıkarıldı. İçindeki kara kan temizlendi. Kara kan. Her insanın kalbinde bir kara nokta, bir kan vardır. Buna Süveyda-i Kalp denir. Süveyda-i Kalp. Süveyda, sevdanın tezkiri. Sevda, Esved'in müennesi. Esved, kara anlamına gelir. Müzekker, ekide kullanılır. Mesela Zeyd'ün Esved'i. Kara Zeyd, Esmer denir bence. Hanımsa, yani dişi değilse Arapçada Süveyda denilir. Süveyda yani kara, az kara, az kara esmer anlamına geliyor. Süveyda yani sevdanın tezkiri Süveyda'dır. Süveyda bir küçük bir noktacık anlamına geliyor. İşte kalbi bir nokta vardır. Süveyda diye kalbin Süveydası budur, nokta budur. İşte gönül oradan varlığını bildirir insanlara. Gele buradan bildi insanlara. Peygamberimizin göğsü yarıldı. İşte o nokta yıkandı oradan. Yıkandı oradan ki şeytan da oradan kişiye vesveseyi verebilir. Nefsin bütün özelliği oradan kaynaklanabilir. O temizlendi. Bir de bunun dışında diğer insanlara gelince yani bizlere gelince bizde bu olay olur mu? Evet oluyor. Allah Teala buyuruyor bizlere En'am suresi ayet 125'te. Bismillahirrahmanirrahim. Femen yuridillahu en yehdiyehu. Allah Teala bir kuluna hidayeti diledi mi? Kul Allah yoluna çırpınıyor. Bu işler çok acayip bir işler. Yani perde arkasında çok hayat, farklı hayat vardır. Öyle kişiler vardır ki evet camiye koşarak camiye gider. Namazını da kılar. Öyle hanım vardır başı tesettürlüdür, örtülüdür. Ama ne yazık ki bunlar az da olsa sayıları, bazılarının gönülleri İslam'la kaynaşmamıştır. İslam'a soğuktur bazen gönülleri. Ne kadar camiye gelse de, ön safta namaz kılsa da kişi, hatta dış giysileriyle İslami bir kıyafete görünse bile, erkek olsun, hanım olsun, bazı kişilerin gönülleri İslam'a ısınamamıştır. Bunlar alışkanlık olarak, çevrenin etkisiyle artık başka yol bulamamaksızın böyle bir işte namazda kararla İslam'ı yaşama hafif bir çalışır az bir şey. Öyle görüntü de bunlar. İşlere bunların öbür taraftadır. Bunlar gerçek İslam'ı sevmezler bunlar ama işte. Ne zaman ki bir sapığın biri çıkar da eline mikrofonu alır da bir televizyon, radyoda İslam dışı bir sapıklıkla İslam adına ama İslam dışı bir şey söyleyince hem onu benimserler. Onu hem benimserler. Halbuki bu kadar kitaplarımız var mesela. 1400 yıldan beri gelen kitaplarımız var. Müştehitlerden gelen, sahabeden gelen, tabiinden gelen birçok bilgiyle aktarılan İslam'ın yaşam uygulandığı İslam alemince İslam belirlenir. Hal böyleyken bir sapık çıkar da eline mikrofonu alır. İşte efendim İslam dışından. Yok hanımın örtülmesi farz değil efendim işte. Yok efendim işte şunu yapması farz değil. Şöyle olması olmadı değil böyle. Sırf insanı sapıtırmak için böyle. Yani bir ajan olarak, bir zındık olarak insanı yıkmak için bir şey söyler. Ne yazık ki o güya namaz kılan, güya kapanan kadınlar kulağını açar, onu dinler, hem onu benimserler, onu ısınırlar. Diğer yanda belki yıllarca sohbet dinlemişlerdir, vaaz dinlemişlerdir, bir şey yapmamışlardır. Onlar bir kolundan girmiş, birine çıkmıştır. Onlara benimsememiştirler böyle. Yani İslam'la bağdaşamayanlar, İslam dışı olan bir şeye benimser bunlar. Bir de bunun dışında mesela şu anda İslam'ın içinde görünmeyenler vardır. Yani İslam'ın yaşantısının bu dairenin dışında onlar vardır şu anda. Camiye gelmez. Alkol olabilir. Hanımsa açık şu anda bir geziyordur. Namaz da kılmıyordur kendisi. Şu durumdadır. Ama onların içinde öyleleri var ki gönlü İslam'da ama. Gönlü İslam'da ama. Belki Allah korusun şu anda genel evde, barlarda, gazinolarda öyle kişilere vardır ki, erkek olsun, hanım olsun tabii, öyle insanlara vardır ki şu anda belki uyuşturucu kullanıyor, onun bağımlısıdır. Alkol bağımlısıdır kendisi. O durumdadır. Artık elinde olmadan o bağımlılığı bir kurbanı olmuş sanki. Ama gönlü onu benimsemez. O hayata nefret etmiş kendisi. Gönlü İslam'dır aslında. Ne gerekiyor bunlara? Bir kurtarıcı el olsa da bunlara bir çekse bunları şöyle. Bunlar ilgilenen olsa bunlarla. Ne yazık ki günümüz Müslümanları da bunları daha da dışıyorlar bunları. Böyle. Daha dışlar bunları. İşte böyle işte bunlar. İşte Rabbim buyuruyor. Allah-u Teala bir kuluna hidayeti diledi mi? Bak. Yani kul arıyor artık böyle. Bir yardımıyla uzanan bulamadı. Bir şey bulamadı. Kendi kendine o hayattan sıkılıyor. Belki randevuyla. Barda, gazinoda, işte kumarda, uyuşturucuda, şurada burada. O hayata nefret ediyor aslında. O hayatı benimseyememiş hayatı. O hayatı kendine ben yakışamıyor kendisine mi yakışamıyor? Kalmış Allah bunları görüyor biliyor o tane işte böyle. Allah böyle bir kula dilerse Allah Teala yeşrah sadrahu lil İslami bakınız. Yeşrah sadrahu Allah onun sadrını göğsünü açar. Ne için? Lil İslami İslam için. Allah-u Teala bir sebep kılar. Her şey bir sebep vardır. Ya Rabbim bir kulun ona sebep kılar. Bir gün bir Allah'ın dostuyla, bir gerçek samimi Müslümanla öyle bir araya gelir. Bir şey olur. Yok efendim günümüzde mesela bir televizyon yayınında internet ortamında bir eline kitap geçer, bir şey olur, onu Rabbine sebep kılar. Sebep kılar. Kişi bakar ki, evet hayat bu. İnsanlık burada. İşte ruh bunu istiyor. Gerçek bu. Öbürleri macera, hayal böyle. Yaşantı mı o? Değil. Yaşantı mı diye böylece. Rabbim bunlara yardım eder. Bunların gönülleri hem İslam'a açılır, genişler. Yine İslam'ı kabullenir böylece. Ve dönüş yapmak nasip olur bunlara. Dönüş nasip olur. Diğer 40 yıllık Müslümanı bunlara bir anda geçerler. Geçerler muhtemelenler. Mesela kısa bir örnek vereyim. Bir Eylullah vardır ki Abbasilerin yaşayan Fadıl bin İyaz'ın Evliyullah. Fadıl bin İyaz'ın Evliyullah. Kendisi eşkıyaların başı. Eşkıya yani yol bağ yapıp insan soyan, kervan soyan kişi anlamına geliyor eşkıya o zamanlar. Bu onların başı kendisi. Haramilerin, eşkıyaların başı kendisi. Böyleyken tabi hayatını tam anlatmıyorum şu anda. İşte baş sohbete bunu daha inşallah anlatırım etraflıca. Bir anda bir olay oldu işte. Bir olay oldu. Bir hafızın kul okuması yani kervanda gece. Etkiledi bunu. Zaten o hayatta benimsemiyormuş aslında. Yapıyormuş. Evet. Başka çıkıyor ki bu yolda. O daireye girmiş. Batağa batmış. Evet, çırpınca batmış. Eşkıyanın da başı olmuş. Durmadan kervan soyuyorlar, mal soyuyorlar, baskın yapıyorlar. Bu şekilde. Ama bir an öyle bir döndü ki kendisi, öyle döndü ki kendisi tam dönüş yapmadı. Tövbe etti. Gezdi, köy kasaba gezdi. Kimlerin kervanını soymuşsa onu helalaştı onlarla. Yalvardı, ayaklarına kapandı, ağladı yıllarca. Uğraştı. Zamanın en büyük evliyası o. Dönemin halifesi Harun Reşit, onun ayağına onu ziyarete gitti. Gitti. Yani bu harabelerde işte Allah dostları da var aslında. Adaylar bunlar böyle. İşte. Adaylar vardı böyle. Yani şu anda gazinodadır, randevundadır, bardadır, gazinodadır, uyuşturucuların elinde tutsaktır kendisi böyle. Alkol bağımlısıdır, kumar bağımlısıdır ve namazsızdır şu anda. Teröristlerin eline düşmüştür kendisi şu anda. Ki dağlı, zavallı, aç, susuz, çıplak, yıkanamaz, bitenmiştir. O durumları şu anda ama içinde o hayatı benimseyemez onlar işte. İçinde İslam vardır böyle. İslam'a işte bir muhabbeti vardır. Bunlara mutlaka nasip olur muhtemelen böyle. Olur bunlara böylece. İşte bunlara bir hal geldiği zamanlar, bunlara dönüş yaparlar. İslam'a gelince, gerçek kimliklerin İslam'da bulunca, o kadar rahatlar ki bunlar, öyle huzura gelirler. Rahatlama, huzur, o gönül hoşluğu, öyle hal gerekiyor bunlara. Bunlara Allah diye yanarlar bunlar. Yanarlar ve bunlar hemen çoğunluğu da mücahit olurlar. Acırlar. O hayatı biliyorlar, İslam'ı biliyorlar. Namazdaki zevki de biliyorlar, alkolün zevkini de biliyorlar. Başı örtülmenin zevkini biliyorlar, açı gezmenin zevkini de biliyorlar. Hangisi fark var böyle? Ruhsal zevk, manevi zevk, zevk. Açılan bir gönül. Yine Mevlam bize buyuruyor, Zümer Suresi ayet 22'de. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen şu kimse gibi mi ki şeralı sadrül İslam'ı şerahallahu sadrahu lil İslam'ı ki Allah onun sadrını İslam için açan kişi. Gönül İslam açılmış. Fehüve bu kimse ala nurim mir Rabbi. Rabbisinde bir nur üzerinedir. Allah da bir kulunun gönlünü İslam'a açtı mı, gün açtı mı Rabbim, o gönle bir nur verilir. İlahi nur verilir, nur. Nedir nur? Öyle bir huzur ki nurda vardır. Tat, feyiz, zevk, öyle hal vardır. Peygamberimize bu soruldu. Ya Resulallah, Allah kulunun gönlünü İslam'a açınca ona Rabbi bir nur veriyor gönlüne. Nedir, alameti nedir bunun filan peygamber soruldu. Hadis-i şerifi tefsir Ebu Suud'dan aldım hadis-i şerifi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İza dehalen nurul kalbe. Bir kalbe o nur, ilahi nur verildiği zaman, girdiği zaman kalbe nur. İn şeraha ven fesara. Ben fesaha, inşirah eder. Öyle sevinçleme, genişleme, huzur olur, infisah eder ve fesat bulur gönül böylece. Genişler. Yani o gönülde o anda darlık kalmaz, sıkıntı kalmaz, bunalım kalmaz gönülde, korku kalmaz gönülde, darlık kalmaz gönülde. Nur geldiği zamanlar, zaten nur olmayan gönülde zulümat vardır, karanlıktır. Gönül bir vahşi hayvanın ini gibidir. Karanlık, çukurdur. O gönül karanlıktır, zulümatları gönül. İşte gönül sahibi ne yapar? Sıkıntısından harama gider, oraya gider, barbardır, tartışır, kavga eder, şunu yapar, bunu yapar. Yani hayatı, hayat değil aslında. Yani kendi kendini yer kişi bence. Allah korusun. Ama kalbin nuru gelince önce kul sakinleşir. Böyle bir sakinleşir. Fekile peygamberimize şöyle denildi sahabe tarafından. Fema alameti zalike. Ya Resulallah, bunun alameti nedir? Yani bir gönle ilahi nur geldi. O gönül genişledi, rahatladı, fesahat buldu. Bunun alameti nedir? Okul ne yapar? Nedir bunun belirtileri? Kal aleyhisselam peygamber cevap verdi. El inabetü ila daril hulud. Önce daril huluda inabe. İnabe rücu dönüş. Nereye? Daril hulud. Ebedi yurda. Oraya dönüş böyle. İnsanın iki yurdu var. Bir dünya yurdu, bir de ahiret yurdu. Bir de dünya yurdu geçici, sınırlı ve kulun elinde olmayan bir sınırla sınırlanmış. Yani insan dünyaya gelirken kendi kişi karar vermedi. Hatta yaratılış aşamasında bile, yani kul ve insan olacağım, mesela kedi kedi olacağım diyemedi. Bu kimseye sorulmadı. İlahi kudret azamet irade ona aitti böyle. Mevlam yaratma dilemiş Rabbim. Topraktan, elementlerden yarattı Mevlam. Kul ana rahminde, ana karnında insan şeklini alıyor muhtemelen. Ne kudreti muhtemelen. Ne azamet, ne kudret, ilahi kudret. Bir damlası geliyor. Hücre yani bu. Üreme hücresi. Erkek dişi yumurtaya birleşiyorlar. Buna bir döllenme deniyor böyle. Nedir döllenme? Allah Teala yaratacaksa ondan bir insan bu döllenebiliyorsa döllenmiyor aslında. Dölleniyor. Sonra ne oluyor? Bakın bir, iki hücre birleşiyor. Tek hücre oluyor aslında. Tek hücre oluyor. Bu tabi bölünüyor. İki oluyor, dört oluyor, sekiz, on altı oluyor. Böyle çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Aslında tek tür bir hücre iken hücreler farklılaşıyor, bir hücreler bölünüyor. Çünkü göze başka, kan başka, kemik başka, kalp dokuları başka, başka başka. Organlar gelişiyor, iç organlar gelişiyor. Ona rızkı veriliyor. Bunlara tabii biz yapmadık muhtemelen. Yapamayız. Oraya elimiz gücümüz yetmez oraya. Bir tarafı yarattı, dünyaya gönderdi. Tamam, dünyaya geldik. Açtık gözümüzü. Yavaş yavaş zaman dünyayı görüp tanıdık. Burada kalıcı mıyız? Hayır, kalıcı burada da. Geçici bir zaman için imtihan ile buraya gönderildik. Ne zaman buradan ayrılacağız? Elimizde mi? Hayır. İsteğimize bağlı mı? Hayır abi. Öyle kişi vardır ki ancak dünyaya yerleşmiştir. Mal sahibi olmuştur, belirli makamlara gelmiştir, artık amaca ulaştım der. Ama Azrail Aleyhisselam gelir, gel bakalım der, alır öpürse getirir muhtemelen. İki tane insanın yurdu var işte. Biri dünya yurdu ki geçici yurt, bir de ne zaman buradan ayrılacağımızı bizce belli değil. Bunda bir isteğimiz yok bunda. Bir de ahiret alemi var. Orası işte ebedi alemdir. Demek ki bir insanın kalbine, gönlüne ilahi nuru gelince o gün önce bir sakinleşir, rahatlar, huzur bulur. Gönlü genişler böyle. İslam'ı benimser. İslam'a açılır. Yani İslam'ın ne emirler varsa bunlara kişi kolaylık yapabilir bunları. Daha da ister böyle. Daha ister bile kendisi. Bu kişi ne yapar? Alamet edilir bunun böyle. Dünya ile ahiret ayrımını yapabilir. Evet, dünya bu, ahiret ebedi alemde bu böyle. Dünyada ne kadar fazla çalışsak da, çabalasak da, ne kadar üst üstüne binaları katları çıkarsak da, oraya buraya yazı kışı yapsak da, belli makamlara çıksak da, ne olacak bunlar? Bir zaman bunlar bir rüya olacak bunlar. Hayal olacak bunlar, hayal olacak bunlar, hayal olacak bunlar. Kişi mezara girecek, oradan sonra çürüyüp, bu beden tamamen sıfırlayacak, yeni bir yaratılış olacak böylece. O alem bütün alemdir. Bunun için demek ki bu duruma gelen kişi ne yapar? Ağırlığını ahiret alemine verir. Peygamberimizin bu konuda güzel bir hadisi var bize için böyle. Bize her zaman akılda kalması gelen bir hadis yeri ki bu. Dünyada kalacağın kadar çalış dünyaya. Ahirete orada kalacağın kadar çalış. Bir sonsuzluk alemi var. Yani milyonlarca yıl, milyarlarca yıl, yani katrilyonlarca yıl, böyle bir sınır da yok ama. Öyle bir alemi oranla, nedir dünya alemi? Bir saniye bile değil aslında gerçi. Değil böylece. O halde Peygamberimize buyuruyor, dünyada çalış, tamam, tembel olma, el açma böyle. Muhtaç olma kimseye, dünyaya çalış, ama dünyada kalacağın kadar. Artık çalış, orada kalacağın kadar muhtemelen. Mesela bir örnek vereyim aklını kalması için bu konuda. Yazın arabamıza bindik. Gezmeye çıkıyoruz. Gidiyoruz bir yere. Baktık ki güzel bir görüntü gördük. Ağaçlık var. Yanında bir akarsu var. Hatta göl kenarında. Güzel bir yer gördük, hoşumuza gitti. Bir mola verdik de, mola verdik. İndik oraya, işte burada bir çay içelim, termosumuz varsa. İşte neyse bir 10 dakika oturalım burada dedik. Böylece. Yolcuyuz. Mola verdik, az bir zaman kalacağız orada. Ne yaparız değil mi orada? Fazla orada bir şey düzeltmeyiz, bir şey yapmayız orada böyle. Bakarız böylece, en uygun neresiyse böyle konaklarız. Yanımıza varsa bir ört altına sereriz, otururuz oraya. Neden? Orada az kalacağım bu dönemler. Ama öyle bir yere gittik ki gezmeye, mesela yine arabamıza gittik, sabahtan gidip akşama kadar orada kalacağız. Olma ne yaparız değil mi? Daha fazla kalacağımız için biraz daha özeniriz gider gittiğim zamanlar. İşte örtü alalım, işte şunu alalım, bunu alalım, yiyecek alalım. Biraz üzeriniz böylece. Eğer gittiğimiz bir yerde kamp kuracaksak, mesela bir hafta 15 gün kalacaksak, ona göre hazırımızı yaparız. Fakat bunların hepsi yine geçici ama. Ne yaparız? Ağırlığı meskenimizi eve veririz böylece. Yani evdeki o ağır eşyaları oraya götürmeyiz yine ama. Şimdi Allah için düşünelim. Dünya yurdu nedir muhteremler? Yunus Emre'm şöyle buyuruyor, Allah'ım razı olsun ondan. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. Neyse Yunus Emre'm şöyle. Ona Allah razı olsun. Dünya dedikleri bir gölgeliktir. İnsan oturur yazın bir ağacın gölgesine. Yaslanırsın, uzanırsın icabında. Biraz sıralama güneşe bir döner. Gölge gider oradan. Dünya bunu gibi muhterem işte. İnsan dünyada bir yaslanır, bir dinleyin dersin, Azze Aleyhisselam geliverir, dünya bu kadardır. Demek ki eğer bir kulun gönlüne ilahi nur verilirse, dur sakinleşir, o kişi sakinleşir, gönül açılır, darlık gider, bunalım gider ve bu kişi ne yapar? Dünya ile ayrımını yapabilir muhtemelenler. Ağırlığını öbür tarafa verir böyle. Çünkü ne yapsa oraya götürdükleri onun kendisinin onlar böyle. Oraya bir şeye götürmeye çalışır kişi. Eline geldiği kadar tabii işini yaparken de ne yapar? İşini yaparken Allah zikreder hiç olmasa. Yolda giderken de direksiyon başında da masanın başında da böyle boş kaldığı zamanlarda öyle boş şeyle oyalanacağına efendim müziği dinleyeceğine Allah der Celle bir şey böylece. Allah Allah der böyle. Hem gönlün nuru daha artar böyle. O gönlün nuru bütün bedene yansır sonra. Göz onurla görür. Göz onun gerçeği görür. Tamamdır. Bütün bedene yansır o böylece. Siyahı artar kişinin böylece. Ve tecafa andaral gurur. İşte bu daral gurur. Aldılan bu dünyadan da kişi uzaklaşmaya başlar. Ve tehübü lil mevti kable nüzulihi. Ve bu kişi ölüm gelmeden önce ölüm içinde hazırlığını yapar. Ölüme de hazır olur. Yani ölüm meleği Hazreti Azza Aleyhisselam ne zaman gelse hazır mısın? Hazırım buyur. Alacağım. Teslim edeceğim. Neden? Beş vakit namazını kılmış, kazasını tamamlamış, kulağı helallaşmış, zekatını vermiş, haramla sakınmış kişi, hep Allah ile beraber oraya gideceğinin bilincinde kim oraya hazırlıyor kişi? Hazırlar bunları. Demek ki kimin kalbinde böyle bir nur varsa alameti bu muhtemelen böyle. Alameti bu demek ki kişi ne yapar demek ki bu darul gururdan. Gurur insan aldatıcı olan, yalancı olan, fani, yani geçici olan dünyaya kişi fazla bağlanamaz. Bağlanamaz böyle. Aynı piknik yapmaya giden kişi gibi. Ona gibi kişi, ağırlığının evine, meskene verdiği kişi, bu kişi ne yapar? Öbür aleme ağırlığını verir muhtemelen. Tabi bu arada ne yapar işte? Yalan söylemez ki. Neden? Kimsenin ekmeğine engel olmaz. Kimsenin hakkına girmez. Neye girsin ki? Yani onu bunun omuzuna basıp da ben yükseleceğim diye kimseyi çiğnemez ki. Geçici çünkü bunlar. Geçecek bunlar. Kalıcı ki bunlar. Elinden gelse herkese yardım eder. Yani fakiri gözler Allah'ın verdiği malı sıkmaz. Bir litre bırakmaz onları. Bir kısmını ölmeden önce öbür tarafa gönderir. Ne güzeldi muhtemelenler. Bir gün İbrahim Ethem Hazretleri bir camide iki namazını kılmışlar. Namazdan çıkıyorlar, oturuyorlar caminin bahçesinde bir tahta üzerine o zamanlar. Bir gerçek fakir geliyor. Yani cemaat tanıdığı kişiymiş. Gerçek fakir geliyor. Cemaat, durum biliyorsunuz. Çok çocuğum evde aç. Ekmek alacağım param yok. Bana Allah için bir şey yardım eder misiniz bana? Cemaat bu ilikler için bunu cemaat. Herkes bir şey veriyor fakire. Herkes bir şey veriyor. Verenlerin bir kısmı tabii o fakire işte dua et. İşte anneme dua et. Babama dua et. İşte bana dua et. Böyle şartla ikisini veriyorlar. Hazreti İbrahim Ethem. O da veriyor. O fakire dua ediyor ama. Zaten cebinde iki tane dirhem diyen parası varmış. İkisini de fakire veriyor. Allah senden razı olsun böyle. Hay Allah senden razı olsun diyeyim. Hep dua ediyor fakire. Cemaatlarını şaşırıyorlar. Yani onlar o fakirden dua bekliyorlar. Bir şey verdik derlerden. Ama bakıyor Hazreti İbrahim Ethem hem veriyor hem fakire dua ediyor. İbrahim diyorlar baksan fakire hem iki dirhem para verdin. Yani dua ediyorsun o zaman dua edersin. Öyle değil öyle değil cemaat öyle değil arkadaşlar böyle diyor. Eğer bu fakir diyor buraya gelmeseydi diyor bizim paralarımız cebimizde duracaktı böyle diyor. Ve bu akşam ölseydik diyor, bunlar burada kalacaktı bunlar böyle diyor. Ama Allah razı olsun. Ama bu fakir diye ayağımıza kadar geldi diye böyle. Halini az etti bizlere, istedi. Biz ona verdik. Şimdi ne oldu diyor, bu fakir diye bir nevi manevi postacı hükmünde bu, postacı böyle diyor. Aldı bizim paramızı diyor, öbür aleme diyor, bunları götürüyor böyle diyor. Yarın mahşer gününde, ana baba gününde, o güneş altında buram buram yandığımız zamanlar, bir zerre sahaba muhtaç olduğumuz zamanlar, işte bu oraya konacak böyle diyor. Onun için onun değil diyor, bize ona dua etmemiz gerekiyor buyuruyor muhteremler. Demek ki elden geldiği kadar ebediyet alemine, yurduna, ahiret alemine bir şey göndermek gerek muhteremler. Tabi namazın sevabı gider, orucun sevabı gider, Kur'an sevabı gider. Bir Müslüman bir Müslümana bir selam verir, onun sevabı gider. Bir insan Müslüman hasta ziyarete gider, onun sevabı gider. Cenaze kişi gider, onun sevabı gider. Bir kişi bir Müslümana bir öğütte verir, Allah yolunda öğüt verir, nasihatte bulunur, onun sevabı gider. Hatta bir Müslüman yolda giderken, yola bir şey düşmüş, bir şey düşmüş yola da ki, arabalara, insana zarar verebilir. Alıp kişi bunu kenara koysa, işte çevre temizliği, temeli buradan kaynaklıyor, hadiste geliyor. Bak ne derim, bu da bir sevaptı, oraya gidiyor bence. Yine bunun dışında, direksiyonda, arabada, dolmuşta, otobüste, yolda giderken, hatta durakta beterken bile öyle boş boşuna duracağımıza kalbimizden, böyle, ağzını açmadan, dudakta kımıldamadan, kimse fakramadan ne alalım işimizden? Allah, Allah, Allah diyelim. Diyelim böylece. Yani öbür alim şeye göndermeye çalışalım inşallah. Bir de muhterem cemaatimiz kalp sıkıntısı bir de kan sızıktan olabiliyor. Maddi olarak tabii olabiliyor tabii. Şimdi bazı kişilerin de bu oluyor. İşte çok gönlüm sıkılıyor diyor. Yani kalbim sıkılıyor falan derler bazı kişiler. Bu bir de kan sızıktan da olabilir bu. Manevi olmayarak da. Çünkü kandaki al yuvarlar azalınca. Yani kan aynı sudur. Yani kesten yine kan kandır. Çok kan görünür ama bu değil aslında. Kandaki al yuvarların sayısı azalınca o zaman kişide işte sinir sisteminde kişinin bozulur, baş dönmesi başlar. Bu kişinin derisi, dudakları ve göz kapakları sararır. Bu kişide sıkıntı olur bence. Çünkü kalp gereken kanı alamıyor. Kan dolaşımı olmuyor, alamıyor. Kalpte sıkıntı olabilir. Bu zaman ne gerekiyor? Tabii hem bu duayı okumada gerekiyor, aynı zamanda da tabii tedavisi gerekiyor. Neden oluyor bu mesela bu kansızlık? Mesela bir insan çok kan kaybeder. Hanımlarımız mesela az günlerinde fazla kan kaybederler. Sonra havasız yerde kalan kişilerde, yani oksijen azlığında yine bu al yuvarlar gelişemezler. Yine bir insan ışıksız ortamda uzun zaman çalışsa, karanlık yerde çalışsa ve hareketsizlik, yani kişi aşırı tembelse, çok kişi gevşekse, yürürken bile çok ağır yürüyorsa, harekete kişinin yavaşsa, hep bunlar kansızlığa sebep olurlar. Tabii bir de bazı hastalıklar vardır, kansız yaparlar. Bir de bunun dışında vitamin noksanlığı, bilhassa B12 vitamin noksanlığından da bu tabii kansız bedene gelebilir. Bunların tabii mümkün olduğu kadar böyle hazır kan değil de o zaman beden tembelleşir çünkü. Acil olmayınca bünye kanı kendi yapsın. Mesela en şeyi böyle beyindir. Hayvanın beyni yemek. Onda çelik vardır. Onda kan yapar bu. Bir de kemik suyu ve iliği. Kan yapması kolaylaştırır bunlar. Yani kişi başka bir gıda alsa bile kan yapımı olmaz, zorlaşır. Bunun için kemik suyu iyilik böyle. Eskiden tabii böyle kuşbaşı kıyma yoktu eskiden böyle. Yok mu eskiden böyle? Eskiden genelde hep etler kemikli pişiyor ve et suyu içiliyor böyle. Yeniyor yani böylece. Peygamber'in çok sevdiği bir şeydir böyle et suyu böyle. Yani kemik kanayacak, kanayacak. Peygamber'in tavsiye ettiği bir şeydir böyle. Etidir. Bunun için yani kemik et alma gerekiyor. Demek ki kemik suyu, ilik suyu bu da böyle kaynat içirirse bu da kan yapımını kolaylaştırır. Bir de bunun dışında karaciğer. Karaciğer en başta sıhır karaciğeri gelir. Ki onda B12 vitamini çoktur onda. B12 vitamini en çok sığır karaciğerinde, ondan sonra kuzu karaciğeri arkadan gelir. Tabii yumurtanın sarısında işte balıkta, ıspanakta, maydanozda, havuçta bu gibi biraz da mercimekte de bunları değil mi kan yapar bunlar da böylece. Demek ki tabii onlar da Rabbim yaratmıştır. Gıdaları Rabbim yaratmıştır. Onu da alma gerekiyor. Elden geldiği kadar bu gönül darlığından kurtulmaya çalışalım. Çünkü gönül darken insanda elinde olmadan sinirlenme olur. Kişi asabi olur. Kırıcı olur kişi. Allah korusun nice evler yıkılır. Eşler ayrılır. Çocuklar sokaklara dökülürler işte böyle. Dökülüyorlar. Sonra kişi gönül darken kişi tabi ibadet yapamaz. Huzur olmaz kişinin. Bu tabi eğer kansız utansa ki deriden belli olur. Dudakları biraz da göz kapakları sararır kişinin. Bu da insan sıkıntı yapabilir. Bir de bu arada inşallah bu duayı okuyalım inşallah. Taha suresi ayet 25'ten başlıyor ayet-i kerime. Burada Kale diye başlıyor. Ama Kale yani Musa'dan dediği anlamına gelir. Okurmaz o. Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri. Buraya kadar sıkıntı işlem böylece. Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri. Devam edelim inşallah bunlar muhteremler. Allah'a emanet olunuz. Lillahi Teala Fatiha.